a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A w Warszawie 3000 biegaczy, w Polsce i różnych miastach na świecie nawet 75 tysięcy. Na początek podsumujemy bieg Tropem Wilczym ku pamięci żołnierzy wyklętych. Himalajści z dronami nie dotrą w pobliże Nanga Parbat. Akcję poszukiwania Brytyjczyka i Włocha przerwano ze względu na pogodę. Festiwal kultury kresowej Kaziuki Wiliniuki przeszedł do historii. Jak było w tym roku, o tym za chwilę. Około 3000 zawodników pobiegło ku pamięci żołnierzy wyklętych. Tak było w warszawskim Forcie Bema, gdzie był bieg Tropem Wilczym. Największym zainteresowaniem cieszył się bieg honorowy, mający 1963 metry. Symboliczny dystans to rok śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego, który poległ w walce czynnej, Józefa Franczaka. Bieg wygrał 24-letni Igor Niewiadomski. Na mecie chwalił połączenie sportu z historią. No super, na pewno dużo można się dowiedzieć o jakichś tam faktach historycznych, wydarzeniach. W biegu uczestniczył też między innymi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Bieg jak zwykle jest związany z pewnym wzruszeniem, bo oddajemy hołd żołnierzom antykomunistycznego i antysowieckiego podziemia zbrojnego. Biegaczom kibicował wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, odpowiedzialny za poszukiwania ofiar komunistycznego reżimu, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Jestem spokojny o przyszłość biegu Tropem Wilczym, bo ta formuła, jak widać, gromadzi niezliczoną liczbę ludzi. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym patronatem narodowym objął prezydent Andrzej Duda. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A takie biegi były w ponad 360 miastach i miejscowościach w Polsce oraz na świecie. W sumie na starcie stanęło 75 tysięcy zawodników. To wspaniałe miejsce szerzenia kreatywności. Tak mówi premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Intel Extreme Masters w Katowicach. To Mistrzostwa Świata w grach komputerowych. E-sport jest też wspaniałym rozsadnikiem kreatywności. Tego właśnie potrzebujemy. Więcej myśli, talentów zaszytych w gospodarczych naszych produktach, w usługach różnego rodzaju. Cieszę się bardzo, że tutaj w Katowicach mamy taką światową, można powiedzieć, olimpiadę. I cieszę się bardzo, że Polska wyrasta na taką potęgę w grach komputerowych, w tej nowej właśnie dziedzinie, która na pewno jest niezwykle istotna. A w Katowicach rozgrywany jest turniej Dota 2, StarCraft 2, a także Counter-Strike. W tej ostatniej grze pula nagród sięga prawie 4 milionów złotych. We wszystkich turniejach do wygrania jest 10 milionów złotych. W zeszłym roku finały odwiedziło niemal 170 tysięcy ludzi. Nie udało się przetransportować himalajstów z dronami pod Nanga Parbat. Śmigłowiec musiał zawrócić z powodu złej pogody. Grupa miała poszukiwać dwóch himalajstów, z którymi od tygodnia nie ma kontaktu. To Brytyjczyk Tom Ballard i Włochy Daniele Nardi. Kontakt z nimi urwał się tydzień temu. Niedawno pakistańska armia wysłała helikopter poszukiwawczy, ale zauważono jedynie fragment zasypanego przez lawinę namiotu. Nie wiadomo jednak, do kogo należał. Himalajści mogą być na wysokości 6300 metrów. Próbowali wytyczyć nową drogę na Nanga Parbat. Rok temu na tym samym ośmiotysięczniku zginął Polak Tomasz Mackiewicz. Do historii przechodzi 35. jubileuszowy Festiwal Kultury Kresowej Kaziuki Wiliniuki w Lidzbarku Warmińskim. To jeden z najstarszych festiwali kultury, tradycji, zwyczajów, obrzędów i gwary wileńskiej na ziemiach polskich. W trakcie są koncerty i jarmarki. Na takim jarmarku ze swoimi wypiekami był m.in. Alvidas z Wilna, którego rodzina od kilku pokoleń wypieka różne specjały, m.in. serce z piernika. Na Kaziuki zawsze darowała się serduszkę z życzeniem, serce moje dla kochanej i tak dalej. Nasza rodzina już piecze pierniki od 100 lat. Pierwsze to miłość. Miłość do piernika, do ludzi, którym ty ten produkt przydajesz i produkujesz. No to jest masło, miód, mąka, jajko. Naprawdę super smaczny, które wszystkie ludzie próbują, do nas wracają się. A festiwal kresowy jest świętem Polaków zamieszkałych na Wileńszczyźnie i tych, którzy po wojnie znaleźli swoje miejsce na Warmii i Mazurach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

which way that I should go. Sometimes I think that I just can't stand it. Feels like I dropped it from another planet. This world has so much madness. Disguise and eyes of sadness. Truth is lost upon the masses. People wear sunglasses in the dark. Ice is running through their veins, but I ain't taking no cocaine for my heart. Why I gotta be like that? Why I gotta be? Why I gotta be like that? I just can't help but question why. Somebody tell me why I gotta be like that? Why I gotta be? Why I gotta be like that? Some dreams will live and some will die. So many live in mental poverty while they watch so-called reality. Their spirits going blind, a vacant state of mind. It's time that people open up their eyes. This revolution will be televised. I've got to find a way. I'm praying every day. Truth is lost upon the masses. People wear sunglasses. Sunglasses in the dark. Ooh, yeah. Ice is running through their veins, but I ain't taking no cocaine for my heart. Why I gotta be like that? Why I gotta be? Why I gotta be like that? I just can't help but question why. Czasem mam wrażenie, że zakląłem rzeczywistość. To pół roku temu, kiedy na naszej 15. siestowej płycie Boys and Girls umieściłem to właśnie nagranie Candace Springs. Kilka tygodni później ukazała się jej kolejna płyta Indigo, znakomita zresztą. I wtedy już marzyłem o tym, żeby można ją było Państwu pokazać na żywo na Siesta Festiwalu. Długo to trwało, no ale okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tak Candace Springs... To będą właśnie pierwsze dźwięki naszego trójkowego 9. Festiwalu Muzyki Szczęśliwej. 25. wieczór kwietnia w klubie Stary Manesz. Od razu uspokajam, będą krzesła, nie tak jak na Sarze Towarzysz. To zatem dźwięki pierwsze, a znamy też już dźwięki ostatnie 9. edycji. Nocą 28 kwietnia po koncercie Anny Moury w Filharmonii przenosimy się jak przez tak wiele pierwszych lat do klubu Parlament, gdzie nasza przyjaciółka z Mozambiku, Selma Łamusse. ale będzie pląs dziki. Selma Łamusse na koniec siesta festiwalu. To słynna nasza noc afrykańska w klubie Parlament. A zatem tak wyglądają ramy. Pierwszy i ostatni koncert, oba zresztą poza naszą główną siedzibą, czyli Filharmonią na Łowiance. Candace Springs zaczyna 25 w Starym Manerzu, kończy Selma Łamusse nocą 28 w klubie Parlament. A co w Filharmonii? Co już wiemy? W piątek 26 zaczyna Mayra Andrade. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. I'm sitting down wondering what to say. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. And I'm sitting down wondering what to say. Call it love, used to call it love. We used to call it love, used to call it love. Babe's gone away now from the shore. Here I am crying out for more. Babe's gone, yeah, hitting north. Let me down, feeling blue and cold. Call it love, used to call it love. We used to call it love, used to call it love. Ausência tchal, vazio tão grande. Sem rumo, melandade, eu tenho creteu. Vas piar, sem liberdade. Longe desse mundo contigo. Sem liberdade. Longe desse mundo. Oh, babe, gone away, gone through the night. Wondering why and how. Is there anything I could have done? Is there anything I should have done before? We used to call it love, used to call it love. Tak, festiwal oficjalnie otwiera w Filharmonii na wielkiej scenie koncertowej. Mayra Andrade to po południu, a wieczorem na tej samej scenie nasz ulubiony Brazylijczyk Marcio Faraco. Peço que você reconsidere. Meu sono se foi, em tudo pensei. Lembra agora dos risos à toa bonita as coisas boas que deixei. Lembra agora dos risos à toa e das coisas boas que deixei. Evite pensar nos enganos. Seus danos estão muito além dos reparos. E quantos não foram nossos planos? Afagos, carícias, carências, amparos. Eu não vou dizer que sou justo. Quem ama demais mete os pés pelas mãos. Deseja futuros e cores, mancha de sombras qualquer ilusão. Não fosse ciúme, seria mais fácil uma possível reconstrução. E se faço versos é o meu derradeiro esforço, último aceno pra ter seu perdão. Se machuquei, mais ferido fui eu que fiquei. Trago na alma essa dor por nós dois, ferida sem cura que eu mesmo causei. Sei que não sou a pessoa perfeita, tampouco mereço sua compostura, pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito, compasso sem hora, que teima em bater num tempo que chora e pede pra você não ir embora. Pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito, compasso sem hora, que teima em bater num tempo que chora e pede pra você não ir embora. Se machuquei, não duvide, bem mais ferido fui eu que fiquei. Trago na alma essa dor por nós dois, ferida sem cura que eu mesmo causei. Sei que não sou a pessoa perfeita, tampouco mereço sua compostura, pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito, compasso sem hora, que teima em bater num tempo que chora e pede pra você não ir embora. Pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito, compasso sem hora, que teima em bater num tempo que chora e pede pra você não ir embora. Você reconsidere. Marcio Farraco na 9. trójkowym Siesta Festiwalu w piątek 26 kwietnia. Aż trudno uwierzyć, że on jest z nami tak naprawdę od początku siesty. Był na pierwszej siestowej płycie, a zatem już, no, jakby na to nie patrzeć, 15-16 lat temu. A dopiero teraz ląduje na dużej scenie Siesta Festiwalu. Co za niedopatrzenie. No ale wierzę, że będzie nam to wybaczone po tym cudownym koncercie. I sobota, nasz tradycyjny dzień kaboverdyjski, i w tę sobotę aż 2 koncerty Lucy Belli. Thank you.

devo estar um enjoado. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. Para ouvir fado, não sei o que diga, ele era tão desengonçado. Se eu vi, já não quero, devo estar um enjoado. Na wielkiej scenie festiwalu, zatem ostatniego dnia, w niedzielę 28 kwietnia, Anna Mora. No i to chciałby się powiedzieć wszystko, co do tej pory Państwo wiedzą, ale oczywiście badacze i bywalcy Siesta Festiwalu mają pełną świadomość, że jest to lista niekompletna, albowiem od pierwszego festiwalu jest tradycją, że nocą spotykamy się w tawernie i słuchamy muzyki fado tak, jak ona została pomyślana, by jej słuchać, czyli w bliskości, w intymności, podjadając dorsze, popijając wino. Piękna to jest tradycja, wiele niebywale wzruszających nocy za nami i pora objawić Państwu zatem ostatniego z naszych artystów. I już pewnie Państwo wiedzą, że skoro Anna Mora poniekąd kończy festiwal, to nie może to być kobieta. Prawda? No nie zrobilibyśmy takiej krzywdy żadnej młodej damie, żeby musiała się mierzyć z królową fado. A zatem artysta, ale tak wielkiej próby, że naprawdę nie było to proste, by namówić go, by zechciał bez mikrofonu w tak małej salce, tak jak zaczynał lata temu w tej tawernie, śpiewać nam no niejako prosto do ucha. No ale udało się i dlatego jestem bardzo szczęśliwy, mogąc Państwu przedstawić, że w piątek i w sobotę 26 i 27 kwietnia w naszej tawernie, w kameralnej sali Filharmonii na Łowiance, Marco Rodriguez. Porque a minha história não começou. Aveiro é ser Lisboa. E amanhã eu sei que vou ser alguém, porque a minha história não começou. Porque a minha história não começou. Porque a minha história ainda não começou. Marco Rodriguez zatem w naszej tawernie Fado. I wierzę, że się Państwo nie pogniewają, jeśli z tej nadzwyczajnej okazji ułożymy tutaj w hołdzie dla niego nasz tradycyjny siestowy tryptyk. On w całości potrwa pewnie mniej niż 15 minut, czyli tyle, ile trwa zazwyczaj sprzedaż wszystkich stołów w naszej tawernie, jak tylko Państwo się o tym koncercie dowiadują. Jakoś tak się zrobiło, taka jest tradycja, że na te wieczory, na te noce właściwie, bo koncerty zaczynają się o 22, tak zresztą jak i w Lizbonie. No, na nie jakoś Państwo ze szczególnym żarem chcą się dostać. Nie wiem, być może po prostu po poprzednich koncertach są Państwo najzwyczajniej w świecie głodni, a tam w końcu te dorsze czekają. A zatem Marco Rodriguez w piątek i w sobotę i dzisiaj w sieście z moją ukochaną pieśnią. Luz. O sal do céu que é só teu desfez-se em lágrimas azuis só para acender o amor. São cruz os medos que roubaste ao mar. No escuro aprendeste a cantar só para esquecer a dor. Teu coração eterno e fatal treme na mão em água e sal. És o maior ristigão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, esse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão, à dura e doce emoção do verbo amar. De viver sempre a fugir de nós. Teu coração terno e fatal treme na mão em água e sal. És o maior ristigão da fama e fome que fizeste a tua canção. Seduz a voz bradando em clamor nesse teu corpo de navegador, só para lembrar essa paixão que fez da língua este nosso mar. Em cruz o teu abraço faz-me mal, nesse teu travo a vendaval. Quero voltar à lenta e louca ilusão. Desta terra azul, tocada pelo vento sul, a infinita ilusão de outro lugar. Tak, wiem, że to prawie niemożliwe, ale jednak się stanie. Marco Rodriguez w naszej maleńkiej tawernie Fado na Siesta Festiwalu w piątek i w sobotę, a żeby zamknąć we wspaniałym stylu ten tryptyk z nim, to

Ten utwór przed chwilą to już była jego pierwsza część. Robert Plant, Alison Krauss. Alison Krauss, Robert Plant. I Amerykana, która była mi niezbędna, żeby tę godzinę zakończyć w ten, a nie inny sposób. Na koniec zatem i tej części, i części z duetami. Pat Metheny i Charlie Hayden z płyty Beyond the Missouri Sky. Ten temat niejako kwintesencja duetu. Two for the Road skomponował Henry Mancini. Przypominam, że Pat Metheny, muzykę z tej legendarnej płyty Beyond the Missouri Sky, przypomni Państwu na żywo już za tydzień w Katowicach z orkiestrą. Siesta powróci w stosownym momencie. Thank you.